9 uur, Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Bij brand in een kraakpand in Eersel in Brabant is een bewoner om het leven gekomen en is een ander gewond geraakt. 4 bewoners van het huis zijn aangehouden en worden verdacht van brandstichting. Of de brand in Eersel ook echt is aangestoken zal mogelijk morgen pas duidelijk worden. Volgens de politie kan er vanwege het blussen nu nog geen onderzoek worden gedaan. Het Openbaar Ministerie heeft nog geen duidelijkheid over het motief van Fuad L. Die schoot vorig jaar in Rotterdam een moeder en dochter dood en doodde vervolgens ook een docent van het Erasmus MC. Vandaag was de eerste zitting in de zaak tegen L. Hij was er zelf niet bij en zijn advocaat kon ook niet zeggen of hij wel naar de inhoudelijke behandeling van de zaak wil komen. Het OM wil Fuad L. daar desnoods toe laten verplichten door de rechter. Voor de kust van Jemen is opnieuw een vrachtschip aangevallen. Er woedde even brand, maar het schip kan volgens de Amerikaanse eigenaar gewoon doorvaren. Er is een raket op het schip terechtgekomen. De internationale scheepvaart op de Rode Zee wordt al maandenlang aangevallen door Houthi-rebellen. Die richten zich op schepen die banden hebben met Israël. Een militair moet een jaar en 2 maanden de gevangenis in voor het veroorzaken van een ongeluk in Weert. Daarbij kwam vorig jaar een fietser van 83 om het leven. De militair was tijdens het ongeluk onder invloed van drank en medicijnen en reed na de botsing door. Voetballer Bas Dost komt voorlopig nog niet in actie voor zijn club NEC. De spits heeft nog altijd last van een ontstoken hartspier en heeft volgens de Nijmeegse club lange rust nodig. Dost zakte eind oktober tijdens de eredivisiewedstrijd van NEC tegen AZ in elkaar en werd op het veld gereanimeerd. Het weer, vanavond en vannacht verspreid over het land sneeuwbuien. Daardoor is er kans op gladheid. Morgenochtend vooral in de noordelijke helft van het land winterse buien. Vanuit het zuiden zon. Het wordt morgen 1 tot 3 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Op een aantal wegen sta je nog in de file, zoals op de A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen Nieuw-Vennep en Zoeterwoude Rijndijk. Door een ongeluk heb je daar nog ruim een half uur tijdverlies. De andere kant op, richting Amsterdam, is de vertraging daar 10 minuten. Je staat ook nog vast op de N11 van Leiden naar Bodegraven. Tussen Hazerswoude-Dorp en Bodegraven Centrum doe je er een kwartier langer over. Net als op de N210 van Schoonhoven naar Rotterdam. Daar staat file voor de aansluiting met de N219. Hey ondernemer, je vergeet iets. Jezelf. Dus ontdek op asr.nl/vergeetjezelfniet... hoe onze AOV je ook helpt om uitval te voorkomen. ASR doet het. Had ik jullie al verteld over de OWAT busreizen voor het nieuwe seizoen? Nee. Nou, we gaan naar de allermooiste plekjes in Europa. In een luxe bus en OWAT zorgt voor alles. Ja! Kijk maar op OWAT.nl. En je weet, OWAT? Dat zit goed! Kies uit 600 opleidingen. NHA.nl. Ook een rondreis maken met OWAT Reisleiding? Kijk op OWAT.nl. Ga voor Excel of een andere beroepsopleiding. NHA.nl. OWAT, al 100 jaar de busspecialist. En dat vieren we op OWAT.nl. NHA Thuisstudies, nu met gratis tablet. NHA.nl. Wij zijn Marketing Guys. Onafhankelijk specialist in B2B marketing en sales technology. Marketing Guys biedt innovatieve en flexibele marketingpakketten voor B2B. Met daarin onder andere HubSpot. Begin jouw digitale B2B-campagne nu met 10% korting. Check marketingguys.com en start binnen een week. Mooi dat je er bent, want ik toon je de magie van Giethoorn en Steenwijk Vestingstad. Ik ben Nationaal Park Weerribbewiede. Kijk op mooidatjedebent.nl. Ga je erover schrijven? Lees het openhartige boek van Herman Koch over het leven en de liefde van La Familia. Ga je erover schrijven? Van Herman Koch, nu in de boekhandel. Ik heb ALS. Mijn spieren vallen uit en ik heb nu al problemen met mijn ademhaling. Ik ben niet meer te redden. Maar jouw steun geeft toekomstige patiënten wel een kans. Doneer nu op ALS.nl. Geen tijd te verliezen. Wil je op vakantie of op reis? Fox gaat verder. Zowel in Europa als ver daarbuiten. Boek je reis op fox.nl. Expert in rondreizen. Ben je ondernemer? Dan werk je hard aan kwaliteit en een goede klantrelatie. Toch is een ontevreden klant niet altijd te voorkomen. In het ergste geval loopt een project mis en word je ineens aansprakelijk gesteld. dan zijn de gevolgen groot. Hiscox staat je bij met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering die aansluit bij jouw vak. Meer weten? Ga naar hiscox.nl. Hiscox begrijpt bijzonder verzekeren. Fox gaat verder. Boek je rondreis op fox.nl. Bij Bergman Clinics concentreren we ons op planbare medische behandelingen. Zoals een huidbehandeling, knie- of staaroperatie. Door superspecialisatie per focuskliniek kunnen we op een persoonlijke manier topkwaliteit zorg aanbieden. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil. Reizen maakt je leven rijker. Zeker als je ervaringen kunt delen. Ervarenland echt. Met de avontuurlijke groepsreizen van Savadie. Laat je inspireren door de schoonheid van mensen, culturen en de natuur. Met wie ga jij op reis? Savadie. Vakanties voor reizigers. NPO Radio 1. NTR. Niemand die het ziet. Maar nu wel, dankzij onze gast. Achter het grote nieuws van vorige week over de Nederlandse betrokkenheid bij Stuxnet gaat een televisieserie schuil over sabotage, spionage en desinformatie. Hoe maak je het onzichtbare zichtbaar? Hier is Mea Dols de Jong. Kunststof. Uw presentator is Andrew Makkinga. Ja, stel je zomaar een avond in de toekomst voor waarbij je door een cyberaanval de stroom uitvalt. Het is donker, je wifi doet het niet, 4G, 5G hapert, misschien wel 6G. Je kan niemand bereiken en het nieuws niet volgen. Mea Dols de Jong, ben je dan voorbereid? Ben je daarop voorbereid? Ben ik daarop voorbereid? Nou, ik denk als het zover is gekomen, dan dat is niet goed. Maar volgens mij moeten we ons voorbereiden op het moment dat dus niet gebeurt. Ja, ja. Maar mocht dat wel gebeuren, ja, dan je radio aanzetten. Jij hebt geen zaklantaarns of een radio op batterijen? Ik heb toevallig van mijn producent een zaklamp gekregen voor toen ik naar Oekraïne ging. Ja, ja. Dus die heb ik, ja. Maar het zit nog niet helemaal in je systeem, zeg maar. Nou, ik heb het wel enigszins meegemaakt. Ik maak echt geen grap. Het is, wat je moet doen is naar je auto en de radio aanzetten. Dat is een andere. Ja? Van wie heb je dat gehoord? Van Oekraïners. Ja? Dat doen ze allemaal, ja, daar. Ja, omdat dat een heel ander, dat is een ander systeem dan je telefoon. En dat het werkt op een hele andere frequentie. Dus ik moet eigenlijk soort terug naar je oude technologie, omdat die beter werken dan nog. Ja, ik las ook ergens dat je moet weten of je bij je buren terecht kan, bijvoorbeeld. Dat is ook zo'n vraag. Oh, of je bij je buren terecht kan. Ja. In de zin van... Nou ja, als je zelf niks hebt van wat je net op het lijstje noemt, kun je dan bij je buren terecht. Heb je het contact? Snap je wat ik bedoel? Oh ja, ja, dat wel. Ja, slim. Ja, dat je inderdaad. Ja, dat is logisch. Dat je dan bij mensen die dichtbij zijn, daar heb je dan op mee staan. Ja, ik ben er een beetje down deze rabbit hole gegaan, omdat het voor mij ook best wel een ver van mijn bedshow was. Maar die documentaire, de vierdelige tv-serie Niemand die het ziet, waarvoor jij de regie hebt gedaan. Daar zie je eigenlijk dat helemaal niet onrealistisch is. En dat gaf je net ook al een beetje aan met betrekking tot je reis in Oekraïne. Kan je daar iets meer over zeggen? Zeker, ja. Dus ik ben voor deze serie 2 keer naar Oekraïne toe geweest. En daar heb ik veel van dit soort dingen meegemaakt. En vooral natuurlijk meegemaakt hoe de Russen fysiek aanvallen, maar ook onzichtbaar aan proberen te vallen door te zorgen dat de nieuwsvoorziening het niet doet, dat mensen niet met elkaar kunnen communiceren. Heel veel hackaanvallen. Dus in die zin heb ik wel een levende lijf ondervonden hoe de hybride oorlog vandaag de dag gevoerd wordt. Ja. Wat gebeurde er de eerste keer? Want je zei net, je werd naar een auto geleid. Dus je bent daar dan met je cameraploeg. Je hebt geluid en beeld bij je. Ja. Hoe gaat zoiets? Nou, we hebben meerdere raketaanvallen meegemaakt. Dus we zijn een paar keer naar de schuilkelder moesten we gaan. Dus dat je dan, dat zit ook in de documentaire, dus dan blijf je wel doorfilmen terwijl dat gebeurt. En dus ook meegemaakt, want het was op een krantenredactie dat alle stroom uitviel en dat ze dus dan ook in eerste instantie geen internet hebben en dat ze dan dus via satelliet, via de Elon Musk Starlink toch weer internet weten te krijgen. En in dat, Nou, en de dreiging van dat als de blackout, want dat probeerden de Russen probeerden eigenlijk al het internet en alle elektriciteit uit te krijgen, dat als er lang genoeg een blackout is, dan ontstaat er eigenlijk paniek en dan hoef je niet eens een raket af te vuren, dan gaat een stad vanzelf, komt in chaos terecht. En daar hopen ze natuurlijk op. Staan we daar eigenlijk wel genoeg bij stil, bij deze mogelijkheid? Nou, ik vind, waar ik wel achter ben gekomen, is dat we een stuk kwetsbaarder zijn, ook in Nederland, dan ik in eerste instantie dacht. Dus ik ben daar wel een beetje van geschrokken. Ja, vertel. Nou, bijvoorbeeld de Nord Stream aanval, die toch wel op Europees grondgebied is gebeurd. Dat laat wel zien hoe kwetsbaar we zijn en ook hoe dichtbij dat soort dingen kunnen gebeuren eigenlijk. En ook bijvoorbeeld onze internetverbindingen. Uiteindelijk zijn dat een paar kabels onder zee, waardoor wij verbinding met het internet hebben. Nou, die kabels zijn best wel kwetsbaar. En als je ziet hoe makkelijk Nord Stream wordt opgeblazen, dan kan je wel gaan nadenken van, nou, dat zou ook met andere dingen kunnen gebeuren. Ja, ik had dat zelf best wel toen ik de eerste 2 afleveringen en 3 afleveringen heb ik inmiddels gezien. Die kun je op NPO Start ook zien. Is dat ik dacht van, ja, weet je, kijk, die oorlog, die zien we natuurlijk in de wereld. Daar denk je van, nou, dat zal misschien niet zo snel gebeuren, maar ik was best wel geschrokken van dus die cyberoorlog. Weet je? Ik ben toen ook gaan googlen en dan lees je in de Financial Times dat de Russen hebben een aantal jaren geleden Estonia bijvoorbeeld een enorme aanval gedaan, omdat ze een militair herdenkingspleintje hadden verplaatst. En dat land lag gewoon van het internet af. En toen dacht ik ineens, Jezus man, dit zit helemaal niet in ons. Ja, er gaat 1 keer in de maand hoor je zo'n sirene in Nederland. Maar voor de rest hoor ik er eigenlijk niemand echt over. Ja. Ja, en het ingewikkelde daarvan is natuurlijk dat zo'n cyberaanval van Rusland, is dat dan een oorlogsdaad? Is dat niet een oorlogsdaad? Het is volgens mij wat zo ingewikkeld is aan deze onzichtbare vormen van oorlogsvoeren, is dat het hele verschil tussen oorlog en vrede niet meer zo duidelijk is. En dat je dus kan denken, Nederland is in vrede, maar we worden wel aangevallen, toch? Dus hoe vredig is het dan? En je ziet bijvoorbeeld in Taiwan, die worden al een heel stuk meer aangevallen. En Oekraïne, toen we begonnen met deze serie te maken, was Oekraïne nog niet in oorlog. Of tenminste, de volle invasie was nog niet begonnen. Maar die had wel heel veel last van heel veel cyberaanvallen. Dus dat was in zekere zin wel een soort voorbode van wat er zou gebeuren. Dus er is een soort schaal in allemaal verschillende tinten grijs. Ja. Maar het is niet meer oorlog en vrede zwart-wit. Ja, want hoe zou je dat voor de luisteraar een beetje kunnen onderscheiden? Want er zijn natuurlijk al jaren hackers en mensen die dus bedrijven hacken en dan om geld vragen. Dat gebeurde overigens ook voor de oorlog vanuit Oekraïne. Zeker. Russen en Oekraïners werkten daarin ook samen. Maar waar gaat jouw film dan over? Dat gaat niet over hacken. Dat is wel iets meer. Dat kun je toch een oorlog noemen? Ja, en in dit geval gaat hacken, kijk, als het gewoon gaat om geld verdienen, dan zijn dat gewoon criminelen. Ja. Maar dat is niet per se staatsgedreven. En deze serie focust zich echt op staatsgedreven aanvallen. Staatsgedreven onzichtbare aanvallen. Dus dat is echt hoe je onzichtbare aanvallen als oorlogsstrategie. Dus dat kan inderdaad hacken zijn, dat kunnen virussen zijn. Dat is voor een heel groot deel ook desinformatie. Dat ben ik eigenlijk vooral tegengekomen. Maar ook beïnvloeding op andere manieren. Eigenlijk alle manieren om zonder dat het zichtbaar is, een ander land te veroveren. Te veroveren. Je luistert naar Kunststof, een programma over kunst en cultuur en media. Van maandag tot en met donderdag van 7 tot 8 live op deze zender. En mijn gast vanavond is regisseur Mea Dols de Jong. Mea, er ligt altijd een tegel hier op tafel. Jij kreeg net een beetje zweet op je voorhoofd toen je hem zag. Je was Maar ik weet hem, ik heb er een verzonnen. Ja. Oké, nou, dus dat ga je dan straks doen. Voor de rest wil ik de luisteraar vertellen dat je elk moment van de dag kun je dit programma terugluisteren via je eigen podcast-app of gewoon op de NPO Radio 1-app. En vanavond op NPO 2 is de 2e aflevering van deze serie te zien. Het gaat over de schimmige wereld van spionage, sabotage en desinformatie. En vorige week ging het over sabotage. Wat zien we vanavond? Ja, vanavond gaat dus meer, de aflevering heet Intelligence, en dat gaat dus meer over beïnvloeding via desinformatie. Ja, en wat is dat dan? Wat is desinformatie? Ja. Beïnvloeding via desinformatie. Ja, in dit geval, nou, dat gebeurt op meerdere manieren, maar waar deze aflevering inzoomt is dan in dit geval Rusland en China. En dat je ziet hoe China eigenlijk Taiwan probeert te beïnvloeden nog voordat ze binnenvallen, om ze voor te bereiden om eigenlijk ze te overtuigen dat ze zelf bij China willen horen. En hetzelfde doen de Russen in zekere zin, hebben dat heel lang ook met Oekraïners gedaan. En in dit geval, in aflevering 2, zie je het voorbeeld waarin de Russen Oekraïnse kinderen hebben ontvoerd. Maar daar eigenlijk over liegen in de staatsmedia en zeggen dat ze die kinderen hebben gered. En ja, eindelijk een gezin kunnen geven. En dat ze van de vernieuwde gebieden, zo noemen ze het zelf, deze kinderen veilig hebben gesteld. Ik vond dat een shocking moment. Ja, dat is heel heftig, hè? Nee. Ook omdat je ziet dat sommige van die kinderen dus meegaan in die propaganda. Ja. Of misschien gewoon heel bang zijn en niet durven, zich niet durven te verzetten, wat heel logisch is. Maar jij bent daar dus, je hebt het van dichtbij gezien. In Taiwan zijn volgens mij vorige week verkiezingen geweest. Klopt, ja, 2 dagen geleden. Ja, twee dagen geleden. Ja. De winnaar is eigenlijk niet de winnaar die China had willen zien. Nee. Dus is het dan mislukt of zo? Gelukkig zijn ze weerbaar. En zijn er ook genoeg mensen in Taiwan die aan de kaak stellen wat China probeert te doen. Maar het is natuurlijk, het is wel heel kwetsbaar. Want tegelijkertijd, dus je hebt eigenlijk 2 partijen. Je hebt de partij die meer voor China is en de partij die meer tegen China is. Om het even heel plat te zeggen. En China doet er alles aan om die andere partij aan de macht te krijgen. Want dat is natuurlijk, ja, dat maakt het zoveel makkelijker om Taiwan weer te incorporeren in China. Ja. Hoe doen ze dat nog meer in Taiwan? Of proberen ze dat te doen? Dat beïnvloeden? Want je noemde net Rusland. Hoe China dat probeert te doen? Nou, wat gebeurde toen ik er was? Ik was op een van de kleinere eilanden van Taiwan. En toen ik daar was, de kabel, de internetkabel kapot gaan, waardoor het hele eiland geen internet had. En het was eigenlijk totaal onduidelijk of dat dan gebeurd was, of dat een ongeluk was, of er gewoon een visserschip dat die kabel heeft doorgeknipt, of dat het wel degelijk een strategie van China is om eigenlijk een voorbereidende strategie om te kijken van, hey, hoe reageert Taiwan als we dat doen? En stel, er komt een invasie, is het heel waarschijnlijk dat het eerste wat ze doen is het internet doorknippen. En dat dit eigenlijk een test was om te kijken hoe Taiwan daarop zou reageren. En er is gewoon, nou, om dat in die schimmigheid te zitten, dat je eigenlijk niet precies weet, is het nou een ongelukje, is het expres? Maar tegelijkertijd, niemand heeft internet en niemand kon ook echt achter informatie komen. Ja, dat is precies dat duistere gebied, dat schimmige gebied waar die serie over gaat. Dan krijg jij een glimlachje op je gezicht. Nou, dat was voor mij natuurlijk. Ja, ja als filmmaker zit je wel, precies, hier gaat het over. Ja, Wat gebeurt er dan? Nou ja. Ja, omdat je dan zie je gewoon gebeuren. Dan ben je erbij op het moment dat er zoiets gebeurt waar je al, nou, wat was het op dat moment, 2,5 jaar aan het researchen bent, aan het voorbereiden bent. Dus dan, dat is natuurlijk als filmmaker is dat heel fijn. Want dan kan je het ook echt laten zien in beeld van dit is wat er gebeurt. Ja. In plaats van erover vertellen. Je bent filmmaker, maar als je wil kan je ook acteren. Maar je bent ook een buitengewoon goede journalist. En je staat wat mij betreft ook een beetje voor de toekomst van media. Ook op deze plek. Je denkt ook na over van, weet je wel, hoe kunnen we dat? Ja. No pressure. Nou ja, ik heb gekeken, dus ik mag er iets over zeggen. Okay. Want en waar uit dat zich in? De start van jullie serie. Je hebt een primeur waar je de journaals mee opent. Die openen ermee, want Huib Moddekolk, de Volkskrant-journalist die centraal staat in de docu, die ontdekte dat een Nederlander destijds het beruchte Stuxnet-virus heeft losgelaten in een Iraans atoomcomplex. Dus buiten dat het een mooie film is, is het die samenwerking met Huib Moddekolk, levert ook hard nieuws op. Vertel. Ja, dat was natuurlijk waanzinnig als start van je serie. En ook heel fijn omdat, waar we allemaal op hoopten, volgens mij het hele team met wie we deze serie hebben gemaakt, hopen ook dat de serie ook een bepaalde discussie losbrengt. En volgens mij, ik zie dat wel gebeuren nu ook in het nieuws. En dat er steeds meer ook gepraat wordt over van wat willen we eigenlijk wel, wat willen we niet. En hoeveel macht willen we dat geheime diensten hebben. En nou, deze nieuwe vormen, hoe willen we daar eigenlijk mee omgaan. En daar hoopten we natuurlijk heel erg op. Kun je misschien nog even iets meer vertellen over wat dat nieuws nou eigenlijk precies betekent? Ja, zeker. Ja, dus er is eigenlijk het, zo noemen wij het dan, het begin van een nieuw soort oorlog voeren. Begint voor ons met Stuxnet. Want dat is de eerste keer dat we we weten dat er echt zo'n grote onzichtbare aanval is gepleegd. En die aanval... Maar wat is dat? Ja, wat de aanval, is dit? Ja. Nee. Dus dat zijn Amerika en Israël. Die dachten, Iran die is kernwapens aan het maken. Dat willen we niet. We willen dat tegenhouden. We gaan die kerncentrale saboteren. Natanz. Het is een locatie, geheime locatie in Iran. Precies. Jarenlang geheim gehouden. En daar ontdekten de Amerikanen van. Daar zit iets. Ja, daar zijn ze kernenergie aan het verrijken. En dat willen we niet, want dan kan je een kernbom maken. Dus dat willen we gewoon het liefst gewoon platleggen. Maar Amerika zat op dat moment al in behoorlijk wat oorlogen verwikkeld. Ze dachten, laten we niet nog meer bommen gaan gooien. Dat kunnen we ons niet helemaal permitteren. Dus Bush heeft gezegd, I need a third option. Dus optie 1 is niks doen, optie 2 is bombarderen. En hij zei, I need a third option. Nou, toen zijn de geheime diensten, de Mossad en de CIA, zijn heel hard aan het werk gegaan. En die zijn toen naar Bush toegegaan en zeggen, wat we kunnen doen is, we kunnen een virus in dat complex planten. En er dan voor zorgen dat complex kapot gaat, zonder dat zij doorhebben wat er eigenlijk aan de hand is. Nou, dat hebben ze gedaan, dat virus hebben ze ontwikkeld. En vervolgens moesten ze dat toch binnenkrijgen, want dat systeem zit niet verbonden aan het internet. Dus er moet toch fysiek iemand naartoe om met iets, dat virus, in die kerncentrale te planten. Toen zijn ze naar de Nederlanders gegaan en hebben ze gezegd, can you help generate access to Natanz aan de IVD? En toen heeft de IVD iemand gerecruiteerd, een Nederlander, om dat complex in te gaan. En de serie gaat op zoek, want Huip heeft toen de tip gekregen dat het met die man... Hij wist dat in Nederland had meegeroepen, maar hij wist nog niet dat het niet goed, dat er iets met die man is gebeurd en dat die missie... dat er iets is misgegaan met die missie. En toen wij dus, toen ik, Reijer Zwaan en Esther Gold, met wie het ontwikkeld is, hoorden van, hey, dat is spannend. Een Nederlandse spion, daar is iets gebeurd. Dat klinkt als een soort mystery, een soort detective mystery die we kunnen oplossen. En dat is toen de rode lijn door de serie geworden. En hoe is dat dan gegaan? Want jullie zitten dan met z'n drieën bij elkaar. En hoe stap je in een detective serie die toch al een tijdje loopt, waar de wereldspelers niet de kleinste jongens zijn? Ja, dat was zeker ook niet per se makkelijk. Maar het was ook, ik denk dat de ambitie was om een onzichtbare wereld eigenlijk zichtbaar te maken. En ergens is dat ook, vind ik, een beetje misschien wel de plicht van filmmakers. En ik denk dat wat heel fijn is, is dat we dus Huip hadden die een onderzoek ging doen, nu bezig was met dat onderzoek, waardoor je met hem mee kon kijken in hoe hij zich toch door deze wereld begeeft. En Huip is één van de personages die, ik noem het dan de online frontlinies, mm-hmm, zich in de online frontlinies begeven. En met Huip volgen we nog meer mensen die zich ook in andere online frontlinies begeven. Zodat je op die manier, hoop ik, door mensen te volgen, dus niet te zeggen dit is hoe het zit, maar te laten zien door mensen die echt, nou zeg dat, dicht bij het vuur zitten, dan kan je de kijker hopelijk een wereld laten zien die anders een beetje achter gesloten deuren blijft. En doordat je de kijker het kan laten zien en ze niet vertelt hoe het zit, hoop ik dat mensen een mening kunnen vormen over wat ze daarvan vinden. Zullen we een stukje luisteren van de trailer? Ja. Oké. Okay. Vet dit, hè? Ik vind dit dus zo tof. Hier gebeurt het, jongens. Klinkt als een spannende film. Een medewerker van de AIVD legt met een USB-stick het Iraans atoomprogramma plat. Het gebeurde in 2007 in het echt, blijkt uit onderzoek van een Volkskrant-journalist. Eén ding was altijd onbekend. Hoe is dat virus naar binnen gebracht? Mm-hmm. Want dat kon je niet van buitenaf doen. Hier heb ik onthuld dat Nederland betrokken was bij Stuxnet. Stuxnet, a computer virus so powerful that it has upended what we thought was possible for a cyber weapon. En na dat onderzoek krijg ik begrepen dat het niet goed is afgelopen met die persoon. Voor de IVD is hij verdwenen. Hey. Hey, hallo. Maar je hebt meerdere bronnen die zeggen dat het verkeerd is afgelopen. Ik heb één iemand die zegt dat het verkeerd is afgelopen. En wat is verkeerd aflopen dan? Ja, wat daarmee gebeurt. Die worden opgehangen. Ik krijg gewoon weer de rillingen. Het is zo spannend. Het lijkt wel een film. En de recensies die zijn ook lyrisch. Een pluim voor jou van NRC die schrijft, en ik parafraseer even, regisseur Mea Dolce de Jong filmt Huip Modderkolk zoals elke journalist zichzelf het liefst zou zien. Het is of je naar Oppenheimer, James Bond en Newsuur tegelijk aan het kijken bent. Ja, dat is wel echt een droomrecensie, ja. Ja, ik laat hem maar even hangen zo. Ja. Kun je me iets meer vertellen over... Toch over hoe dat dan is ontstaan? Want je hebt dan Huib op een gegeven moment benaderd? Ja, klopt. Dus ik ben al heel lang eigenlijk met dit onderwerp bezig. In de zin van de impact van digitalisering op de maatschappij. En ik ben op een gegeven moment in gesprek gegaan ook met de producent Rijer Zwaan. En die kwam toen met het voorstel van: hé, maar moet jij dan niet eens met Huib gaan praten? Want zou dat niet een hele interessante combinatie kunnen zijn? En zo is eigenlijk een beetje het idee ontstaan om dus iemand die echt bezig is in deze wereld te gaan volgen. Want dat wilde ik heel graag, om te zorgen dat je dicht bij mensen kan komen die er ook echt mee bezig zijn, in plaats van experts te interviewen. Ja. En toen zijn we heel hard gaan ontwikkelen, met Huib trouwens ook. Toen hebben we de ambitie gehad om een documentaire detective, zo hebben we het heel lang genoemd, een neo-noir documentaire detective in elkaar te zetten. En toen was natuurlijk Huib, die dan op zoek is naar een verdwenen spion, is een hele mooie verhaallijn om je serie omheen te gaan bouwen. Ja, het brengt namelijk een aantal dingen samen. Het lijkt wel een film, maar het is geen film. En ik vroeg me ook af, iemand die natuurkunde studeerde, filosofie, hoe spannend je het vond om met dit specifieke thema bezig te gaan houden, waar letterlijk de spooks om de hoek komen kijken. Ja, dat was voor mij ook wel een nieuwe ervaring. Het is natuurlijk voor Huib is dat heel normaal. Die communiceert sowieso heel beveiligd. En we hebben ook in het begin al, dat was eigenlijk al de eerste keer dat we met Huib afspraken. Dat was 3,5 jaar geleden, moesten we al telefoons wegleggen, computers weg, weet je, omdat hij een beetje zat van je weet niet wie meeluistert. En ik weet nog dat ik echt dacht, hoe bedoel je wie meeluistert? En dat heeft zich het hele proces, is dat zo gebleven. Dus het was, met ieder personage waren natuurlijk andere uitdagingen. Bij Sevkil, wat een Oekraïense personage is, was het gevaar dat er gewoon echt raketaanvallen waren op het moment dat je aan het draaien was. Maar met Huib was het heel erg, het moest allemaal heel beveiligd zijn, want hij heeft gewoon hele gevoelige bronnen die beschermd moeten worden. Dus je moet zorgen dat in alle communicatie dat die bronnen ook beschermd worden. Dus het was, zowel ik als mijn collega Chris Westendorp, die ook Huib heeft gefilmd, hebben heel erg ons best moeten doen om te zorgen dat we alles zo veilig mogelijk hebben gedaan. Ik zei net al van een Netflix film, maar het is niet geanceneerd. Nee. Nou kan ik begrijpen dat je niet alle geheimen wilt verklappen, maar dit is een enorme uitdaging geweest om mensen die... Hoe heb je dat gedaan? Ja, het is wel... Ik ben wel blij dat mensen... Dat het aanvoelt als een fictiefilm, want dat was ook wel de ambitie, dat we dachten van, hey, het voelt deze wereld... Het is bijna een soort James Bond wereld of zo. Dus dat gelukt is. Ik ben blij dat overkomt. En de vraag is, hoe hebben we het gedaan dat het toch om erbij te komen? Ja, want om eerlijk te zeggen, er zit in het begin bijvoorbeeld, zie je hem praten met volgens mij zijn hoofdredacteur, een dame. Ja. En in het begin zie ik hem nog wel een beetje met haar praten van, we moeten nu een gesprekje voeren. Ja, ja, ja. Als ik zo eerlijk mag zijn. Ja. Maar gaandeweg raak ik dat helemaal kwijt. Alsof ze er, zowel hij als de hoofdredacteur of zijn chef, als alle anderen in de film, in die rol zijn gekomen, zeg maar. Die ze ook toch een beetje spelen. Want je moet alles wat je doet, doen op het moment dat de camera aanstaat. Dat lijkt me heel onnatuurlijk voor iemand die daar niet mee bezig is. Ja, volgens mij is dat ook gewoon zorgen dat je genoeg tijd met iemand doorbrengt. En op een gegeven moment vergeten mensen ook wel de camera. Dat is in ieder geval wel de bedoeling, dat je mensen voldoende gerust stelt om te zorgen dat mensen uiteindelijk gewoon weer zichzelf gaan zijn. En ook wel heel veel props voor Huib in dit geval. Want die is echt heel erg zichzelf gebleven daarin. En heeft ook echt ook op momenten gezegd, nou, hier voel ik me niet comfortabel bij. Maar voor het grootste gedeelte heeft hij gewoon ons volledig vertrouwd en toegang gegeven. En zelfs met bronnen afgesproken. Nou, dat zit ook in de serie, bronnen die allemaal onherkenbaar willen blijven. En dat is ook wel echt mede dankzij hem dat we die toegang hebben gekregen. En dat geldt trouwens ook voor de andere personages. Ook Bart Groothuis heeft ons ongekende toegang gegeven. Gewoon een camera bij momenten gelaten waarvan je denkt, dit doet geen één politicus. Dat hij zo de achterkamerdeurtjes voor ons openzet. En zeg maar voor iemand die dan het afstudeerfilm was, If Mama Ain't Happy, Nobody's Happy, 17 internationale prijzen gewonnen. Daarna ga je voor het NRC de videoafdeling opzetten. En dan ga je dit doen. Ik bedoel, het is wel een reis waarbij ik me ook afvraag, waren deze keuzes ook heel natuurlijk voor jou om filmische aspecten toe te voegen, zeg maar? Zoals dat het bijvoorbeeld lijkt alsof hij gevolgd wordt. Ja, het is. Nou, ik denk dat er ergens soort, dat ik altijd een beetje op twee benen hing. Dat aan de ene kant ik heb natuurlijk een hele filmische achtergrond heb. En aan de andere kant hele grote journalistieke interesse. Ik weet niet of ik mezelf als journalist zie overigens. Maar ik geloof wel. Ik vind de journalistiek iets enorm. Iets om voor te vechten, laat ik het zo zeggen. En heel belangrijk. En ook daarin hoop ik in ieder geval dat ik die filmische vertaling, die filmische laag kan toevoegen aan datgene wat ik ook heel erg belangrijk vind, namelijk de journalistiek. Journalistiek. Daar gaan we zo meteen verder over praten. Mea Dols de Jong, te gast bij Kunststof. Maar eerst tijd voor de hoofdpunten van het NOS Journaal, gelezen door Ismaël de Bruin. NPO Radio 1. Justitie weet nog niet waarom Fouad El vorig jaar in Rotterdam een moeder en een dochter doodschoot en daarna in het Erasmus MC een arts doodde. Vandaag was de eerste zitting in de zaak. El was daar niet bij. Het Openbaar Ministerie wil hem desnoods verplichten om naar de volgende zittingen te komen. Een militair uit Brabant moet een jaar en 2 maanden de cel in voor het veroorzaken van een ongeluk in Weert. Daarbij kwam een fietser van 83 om het leven. De militair was tijdens het ongeluk onder invloed van drank en medicijnen en reed na de botsing door. De Israëlische voetballer Sagiv Yeheskel is als een held ontvangen in Israël. Hij werd in Turkije gearresteerd omdat hij bij een wedstrijd had verwezen naar de oorlog tussen Israël en Hamas. Turkije is een strafrechtelijk onderzoek begonnen vanwege het aanzetten tot haat. En de boerenprotesten in Duitsland hebben een hoogtepunt bereikt. Bij de laatste tellingen stonden er duizenden mensen en zo'n 6000 landbouwvoertuigen bij de Brandenburger Tor, volgens Duitse media. Veel meer dan verwacht. De Duitse coalitie heeft verlichting voor de landbouw beloofd. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Er staan nog 2 files. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag heb je 10 minuten oponthoud tussen Roelevarensveen en Hoogmade. En op de A15 van Gorkum naar Rotterdam is de vertraging ook 10 minuten tussen Hardingsveld, Giessendam en Sliedrecht-West. Dat komt door een vrachtwagen met pech. Er is 1 rijstrook dicht. Kunststof. Je luistert naar Kunststof en mijn gast is regisseur Mea Dols de Jong. En je zei net, ik weet niet of ik een journalist ben. Toen dacht ik, nou, waarom heb je je toen aangemeld voor die Nieman School in de Verenigde Staten bij Harvard? Dat heeft toch alles met journalistiek te maken? Ja, dat is wel waar. Dat is een goed punt. Kun je me daar iets over vertellen? Want je bent het Nieman Fellow, zoals ze dat noemen. Ja. Wat ja. is dat en waarom heb je je daar opgegeven? Ja, het is een programma aan Harvard dus. En dan nemen ze 24 mensen aan, 12 in Amerika, 12 internationaal. En dat is dan een programma voor journalisten, filmmakers en fotografen. En dat is een vrij pittige selectie om daarheen te komen. En dat had ook, ik dacht gewoon, fuck it, ik ga het gewoon proberen. En toen ben ik aangenomen. Dat was een soort van wilde gok. Ja, wel een beetje eigenlijk. En nou, dat was wel een hele geweldige ervaring. Je mag alles studeren wat je wil aan Harvard. Dus je mag elk vak kiezen wat je wil. Ook aan MIT trouwens. Het is een jaar lang. Het is eigenlijk een beetje bedoeld om je te verrijken op welk vak je dan ook, op welk gebied je dan ook maar wil. Ja. Wat heb je daar geleerd wat je mee hebt genomen in het proces van ruim 3 jaar van het maken van deze film? Oeh, dat is een goede vraag. Even denken hoor. Maar ik denk dat ik daar me wel. Sowieso die liefde voor journalistiek is daar nog wel veel dieper geworden. En ik ben daar wel veel meer. Ik heb me daar geopolitiek. Ben ik me daar veel bewuster geworden. En ik heb daar heel veel vakken aan de Kennedy School. Dat is dan de school voor politiek. Heb ik daar gevolgd. En daardoor denk ik een dieper bewustzijn gekregen van de geopolitieke spanningen die er op dit moment heersen. Die ik vervolgens wel heel erg heb kunnen gebruiken in deze serie. Want die spanningen die. Die leidde ook een beetje bij Huip tot twijfel. Hè? Moet ik hier wel aan meewerken? Het is voor hem een heel serieus, maar ook gevaarlijk vak. Ja. Hoe kijk jij tegen die spannende wereld aan waar jij nu de film over hebt gemaakt? En dan hoe kijk ik tegen de geopolitieke spanningen die nu heersen? Ja. Oh, ik vind dat dus een hele goede vraag en ook een ingewikkelde vraag. Want het is wel... Nou, laat ik het zo zeggen. Ik heb natuurlijk niet de Koude Oorlog meegemaakt. Maar als ik een beetje me daar meer in verdiep... krijg ik wel het idee dat we een vernieuwde versie... van vergelijkbare spanningen om ons heen zien. En dat geopolitiek in die zin ook wel... dat het bewustzijn over geopolitiek ook steeds belangrijker wordt. Want het speelt gewoon door in je dagelijks leven. Het lijkt een heel groot ver van je bedshow... maar het heeft uiteindelijk gewoon ook impact op jou. Zoals het feit dat de gasprijzen omhoog zijn gaan, dat is geopolitiek. En ik hoop in ieder geval met deze serie dat ik dat een beetje heb kunnen laten zien... van dat hele grote globale en Poetin die Xi een handje geeft... ja, dat is gewoon ook belangrijk voor jou. Dat is groot, maar het is ook klein. Het grote klein maken. Ja. Het is ook gewoon heel goed in elkaar gezet. En ik moest denken aan je vader, Ate de Jong. Die was hier een paar jaar geleden, volgens mij in 2017. Ja. Toen zei je over je vader dat hij een enorme drive heeft... Mm-hmm. Maar dat hij ook streng is voor zichzelf en voor anderen... Oh, heb ik dit? Dat wist ik helemaal niet eens meer. Ja, dat is in zo'n voorgesprek. Dan lepelt iemand, probeert iets spannends uit jou te trekken. En in dit geval was ik ook wel benieuwd. Lijkt Mea Dos de Jong een beetje op haar vader? Ik hoorde het en ik denk echt, shit, dat gaat ook best wel over mij. Oké, vertel. Er is niemand bij. Een paar mensen op de radio. Hoe hebben jouw collega's dat kunnen merken tijdens dit filmen? Nou, ik denk in die zin heb ik geluk gehad dat ik met collega's heb gewerkt... die volgens mij ook allemaal het beste van zichzelf vragen. Dus in die zin lijken we denk ik allemaal heel erg op elkaar. Maar nee, ik herken dat... Ja, ik ben bang dat ik dat ook een beetje doe. Dat zou ik eigenlijk misschien ietsje mezelf moeten aanleren... om dat iets minder te doen. Maar dat je... Heb je een voorbeeld bijvoorbeeld? En dan of bij deze serie bedoel je? Ja, dat je dan merkt van ik ben streng voor mezelf. Maar ook misschien wel voor anderen. Nou, ik denk dat een serie als dit vraagt gewoon heel veel van je. En ook van iedereen met wie je werkt. Dus ik heb wel, we allemaal trouwens, gewoon uren gewerkt die denk niet... Er zijn mensen die daar geen zin in hebben. Laat ik het zo zeggen. Dat is gewoon elk weekend door. Dat is elke avond door. Dat is gewoon... Ja, anders krijg je gewoon zoiets niet voor elkaar. Ik heb volgens mij... Iemand heeft dit ooit wel eens gezegd. Je moet ook een beetje gek zijn, wil je regisseur zijn. Anders dan maak je niet iets moois. En ik denk dat dat misschien nog wel meer geldt voor een serie maken dan voor een film. En heb je dat ook als kind meegekregen van je ouders? Of in ieder geval van je vader? Ja, het is grappig. Ik geloof dat mijn vader eigenlijk misschien liever wilde... dat ik niet in de filmindustrie zou werken. Juist om die reden dat hij ook wel weet van media... is misschien niet de meest gezonde werkomgeving. Maar hij heeft me wel heel erg gestimuleerd in... en mijn moeder trouwens ook om in jezelf uiten. En dat heel belangrijk is. In je gedachtes vormen en daar een uitingsvorm voor vinden. Dat eigenlijk het hoogst haalbare is wat je met je werk kan doen. Nou, waarom ik het ook wel interessant vind... is omdat het ook wel lijkt alsof je een soort de lat hoger wil leggen... voor hoe we online content gaan maken. En ik zie jou dan zo zitten van... Oké, het moet op een film lijken en we moeten dit. En al die karakters. En het is wel heel veel wat je hebt willen doen. Ja, de ambitie ligt vrij hoog. Ja, dat is wel... Ja, klopt. Ja. Maar ja, goed, dat is ook dat, dat... Dan maak je ook dingen die een beetje de moeite waard zijn, hopelijk... Muziek heeft jou ook wel geholpen, hè? Zo af en toe, tijdens het maakproces. Zeker, ja. Klopt dat ook geldt voor Orville Peck? Ja. Dead of Night? Ja, ik vind dat grappig. Dat is een nummer dat ik heel vaak heb geluisterd tijdens het maakproces. En dat is... Ik weet niet, er zit voor mij veel in, want het is een soort... het is country muziek. Het is een artiest die... Het is sowieso een heel bijzonder iemand. Die draagt alleen maar maskers. Dus niemand weet eigenlijk hoe die eruit ziet. Wat me ook wel weer doet denken aan de serie... waar heel veel mensen toch ook anoniem wil blijven. En het is allemaal niet zichtbaar. En ik weet niet, hij heeft een soort... Country muziek doet natuurlijk ook een beetje aan dat cowboy denken. En doet ook een beetje aan dat oude... Nou, weet je, die wereld van geheime diensten en zo. Maar hij is dan ook een moderne versie daarvan. Dus hij zingt eigenlijk heel veel over gay zijn. En over dat... Dus dat ik weet niet, er zaten een paar vergelijkingen in. Dat ik dacht, oh ja, het is die oude wereld, maar het is ook die nieuwe wereld. Zit heel erg in dat nummer voor mij. Zullen we gaan luisteren? Ja. Ja. as we fly, Stark Hollow Town, Carson City lights. Baby, let's get high, spend Johnny's cash, hitch another ride. We laugh until we cry, you say go fast, I say hold on tight. Je luistert naar Kunststof met de gastregisseur Mea Dols de Jong. En we praten over je nieuwste serie die vanavond alweer de tweede aflevering. Ik ben even in de war met de drie die ik al heb gezien. Niemand die het ziet heet de serie waar geheime diensten een grote rol spelen. En onderzoeksjournalist bij de Volkskrant Huib Modderkolk staat centraal. Vanavond op NPO 2 is dus de tweede aflevering. En daar wordt duidelijk dat jullie ook echt met de spooks, de geheime diensten te maken hebben, toch? Absoluut, ja. Ja, dus Huib wordt op een gegeven moment, we hadden het eerst al over dat Huib een hele beveiligde manier van communiceren heeft. En nou, dat je daar in het begin even aan moet wennen. En terwijl we bezig waren met deze serie, werd hij op een gegeven moment benaderd door een man waarvan we eigenlijk allemaal niet precies wisten wat er nou aan de hand was. En blijkt achteraf, of Huib is er in ieder geval van overtuigd, dat de Mossad is die toch er probeert achter te komen wat hij precies aan het onderzoeken is. En gewoon graag die informatie ook wil hebben. Ja, we hebben ook een fragment waarbij die dus aan het hardlopen is en dan komt hij terug en dan beseft hij dat hij erin gespookt is. Ja. Zeg ik het maar. Geluisterd. Ja. Luister maar even mee. Weet jij wie er naar binnen ging? Nee. Loopt het ook wel eens verkeerd af? In de zin van dat de gerecruiteerde ontdekt wordt? Jazeker is het wel eens een aantal malen verkeerd afgelopen natuurlijk. En wat is verkeerd aflopen dan? Ja, wat daarmee gebeurt. Die worden opgehangen. Ja. net terug van hardlopen. En tijdens het hardlopen was het ineens duidelijk. Ik ben er eigenlijk gewoon met open ogen ingestonken. Hij werpt het stuk net op. Ik reageer daar een beetje op. Maar dan doet hij iets slims. Hij zegt, ja, maar Nederland was helemaal niet belangrijk voor Stuxnet. En daar reageer ik op. Vervolgens vraag ik ook nog, vallen er wel eens doden bij? Dat is de informatie waar hij op zoek naar is. En dus weten de Israëli's en misschien ook de Nederlanders wel waar ik mee bezig ben. En wat het onderzoek gaat zijn. Oh, wat stom. Wat stom. Dank voor je komst. Ja, Mea. Ja, spooky, hè? Is dat nog vaker gebeurd in de serie? Dat ze zich melden of jullie proberen op slinkse wijze informatie te ontrafelen? Ja, deze man heeft zich nog een keer... Die heeft haar meerdere keren benaderd. Maar hij heeft op een gegeven moment echt een bewuste keuze gemaakt om dat dus ook af te kappen. Ja. We praten over de serie Niemand die het ziet. En het eerste gedeelte van het gesprek ging het onder andere ook over de Stuxnet aanval. Dat is op een locatie, Natanz in Iran, waar kernenergie wordt verrijkt. Ja. En daar wordt dus een soort digitale bom gebruikt, cyberwarfare. En in de film wordt ook ergens gezegd, this weapon will not be put back in the box. Dus het is echt een heel belangrijk moment misschien wel in onze... Nog te komen geschiedenis als het gaat om hoe we oorlog voeren met elkaar. En jij bent in die reis van inmiddels al 3 afleveringen online, ben je ook in Oekraïne geweest. Tijdens de oorlog heb jij gefilmd. Ook scènes gedraaid in de schuilkelder. Hoe was het voor jou om te filmen? En met name om te filmen met de hoofdredacteur van Oekraïnska Pravada, Sevgil Musayeva? Musayeva, ja. Een vriendin van jou. Ja, klopt, ja. Ja, dat was best wel een bijzondere ervaring. Want ik ken haar best wel goed. Omdat ik heb een jaar met haar gestudeerd. En ik weet nog wel, toen ik haar voor het eerst ontmoette, was het allereerste gesprek wat zij zei. Pas op de Russen, ze gaan aanvallen. En ik weet nog dat ik toen dacht, dit was 4 jaar geleden. Dat zal vast wel meevallen. En zij had totaal gelijk. Dus het was echt, ik was degene die hier heel naïef was. En nou goed, en in die zin hebben we een... nog een iets bijzondere brand, omdat een hele goede vriend van ons, zowel van haar als van mij, Brent Renaud, die was een van de eerste journalisten die Oekraïne binnenging en die is toen ook doodgeschoten door de Russen. Dus het was in die zin ook wel... Zij vond het best wel eng dat ik kwam, omdat ik eigenlijk de tweede persoon die zij kende was, de tweede journalist die zij kende die in Oekraïne inging. En dus zij was heel voorzichtig met me, omdat zij gewoon had gezien hoe fout het ook kan aflopen. Ja. En hoe is die vriendschap begonnen? Ontstaan. Tussen mij en haar. Ja, dat was dus in Amerika tijdens die Newman Fellowship. Jullie komen elkaar tegen en... Het eerste gesprek wat we hadden ging echt over... wat ik je net vertelde, ging dus over de Russen. Dat zij zei, ja, ze gaan binnenvallen. En dat ik een beetje dacht, dat zal vast wel meevallen. En ik was in die tijd al best wel veel in Oost-Europa geweest. Ik was naar de Baltische Staten geweest. Ik had al best wel veel over Russische desinformatie had ik me al mee bezig gehouden. En zelfs ik dacht, dat zal allemaal wel meevallen. Maar toen hebben we toch... We konden het er veel over hebben. Omdat ik herkende natuurlijk wel wat ze zei. En ze zegt, het is een waanzinnig iemand. Ze is precies mijn leeftijd. En ze is gewoon de hoofdredacteur van de grootste krant, onafhankelijke krant in Oekraïne. En dat is echt geen lichte taak, kan ik je wel vertellen. Ze heeft ook best wel wat meegemaakt. Ze moest volgens mij 10 dagen verstoppen in een bergdorpje. Ja, en ook voordat... zij staat echt op de top prioriteitenlijst van de Russen. Die zijn er liever kwijt dan rijk natuurlijk. Dus het is, zij moet echt niet gepakt worden. Maar ze blijft gewoon in Oekraïne doorwerken. Maar ook voor de oorlog was zij... Ze werd heel vaak met de dood bedreigd. Want het is gewoon, ze publiceert heel veel dingen die mensen niet willen horen. En haar vorige hoofdredacteur is ook vermoord en echt in stukjes gehakt. En toen kwam zij. Oké. Ja, dus het is echt, ze is nogal wat. Ja, wat ik eigenlijk net bedoelde was niet van hoe zijn jullie elkaar tegengekomen. Maar wat maakte jullie vriendschap? Want je komt wel vaker mensen tegen die... waar je een leuk gesprek over politiek mee hebt, maar dan word je niet meteen vrienden. Maar dit is wel een echt bijzondere vrouw. Absoluut, ja. Ja, en ik denk ook wel doordat ik dus dit heb kunnen meemaken met haar en daar dus echt veel tijd met haar heb doorgebracht en ook de wereld met haar ben rondgereisd en heeft onze vriendschap ook nog wel wat dieper gemaakt. En het grappige is, is dat je in zekere zin, zij maakt heel veel heftige dingen mee, maar tegelijkertijd ben je ook gewoon twee vrouwen van 35 en heb je het ook gewoon over, weet ik veel, wat voor wijn je lekker vindt. Of gewoon dat je, het is ook gewoon zoals iedere vriendschap of zo. Alleen het is gewoon, zij leeft een hele andere wereld dan dat ik dat doe. Wou ze eigenlijk meteen meedoen? Want als je, ja, dat was heel, ja, terwijl ze, dat doet ze niet bij iedereen, maar bij mij zei ze meteen ja, alles wat je wil. Ze heeft ook alles gedaan. Ze heeft totaal de deuren geopend op elke manier die maar kon. Dat was ook wel heel bijzonder. Wat was het spannendste wat je met haar hebt meegemaakt, buiten dan die aanval? Wat ook al heel spannend is, hè? Maar... Nou, we zijn op een gegeven moment ben ik met haar meegegaan. En toen heeft ze verslag gedaan van een kelder waar Oekraïners heel lang gevangen zijn genomen. Die zit in aflevering 4, dus die heb je nog niet gezien. En daar, dat vond ik wel heel heftig om te zien. Want er zijn dus iets van bijna 400 Oekraïners in een hele kleine kelder bijna een maand lang gevangen genomen en echt gewoon mishandeld door Russen, echt op de meest verschrikkelijke manier. En al die mensen dachten dat ze er niet meer levend uit zouden komen. Dus die hadden alle muren eigenlijk beklad met allemaal aantekeningen, zodat niemand zou vergeten dat zij daar ooit vast hadden gezeten. En één voor één gingen ze ook dood. En werden ze er niet uitgehaald. Dus al die kinderen waren dan over die lijken heen aan het spelen. Nou, het was echt verschrikkelijk. En wij zijn daar samen heen gegaan in die kelder. En dat vond ik wel echt heel heftig om echt gewoon zo van zo dichtbij te zien wat hoe gruwelijk die oorlog is. Om dat met haar mee te maken. Wat je ook in de serie ziet, wat ook ijzingwekkend is, is, ik weet niet hoe je het voor elkaar hebt gekregen, maar letterlijk een kijkje in de keuken van de Oekraïense inlichtingendiensten, die dus Russische soldaten, ja, als een soort van een catfisher zijn. Hè? Dus je doet alsof je iemand bent, een leuke dame die met je wil daten of praten. En die soldaten, die Russische soldaten, die gaan dan vervolgens tour doen en vertellen waar ze zitten en foto's delen. En daar hebben we een fragment van in het Engels, dat je dus die inlichtingenofficieren hoort spreken. Ja. We've been talking for 9 months, so it's quite a relationship. Do you like him? No. He's crazy, I can say. But he provides us with a lot of useful information, such as his location, his personal data, information about the state of his military unit, for example. He wants to show that he is such a masculine man. And I always tell him that he is very handsome, and it provokes him to send me more pictures. They want to boast, yes. He wants to show that he is a hero and he's not afraid of taking pictures in front of dead soldiers. Ja, ik vond het ook, ja. Ik vroeg me overigens af van waarom laat je dat zien? Want dan weten ze nu dat je dit doet. Of is dat een hele domme... Nou, zij heeft een hele online identiteit ontwikkeld. En dat is allemaal door AI gegenereerde foto's. Dus die soldaten weten helemaal niet hoe zij er in het echt uitziet. Okay. Dus zij heeft meerdere persoonlijkheden, legends heet dat dan online. En zij is natuurlijk gewoon waanzinnig. Ik vond het echt fantastisch toen ik haar zag. Dus gewoon, de vrouwen doen dit al eeuwenlang, toch? Dat je met de vijand slaapt om informatie uit te los te puzzelen. En dit is gewoon de online versie daarvan. Dus zij is gewoon dag en nacht met al die mannen aan het chatten en sexten en gewoon om maar informatie uit te krijgen. Hele stoere vrouw. Ja, ik vond haar waanzinnig, ja. Ja. Ik ben wel benieuwd wie je eigenlijk met deze serie wil bereiken. Ja. Ik hoop natuurlijk zoveel mogelijk mensen, maar het is wel waar we het net even over hadden. Dat ik toch wel op een filmische manier dit heb geprobeerd te maken, is dat ik heb wel een van de ambities om ook mijn eigen generatie te bereiken. En ik werk wel meer voor de NPO en ik weet dat de gemiddelde leeftijd van de NPO-kijker ligt best hoog. Hoe hoog ongeveer? Ja, volgens mij, als ik het niet verkeerd heb, is dat volgens mij echt iets van 69 of zo. Echt vrij hoog. Ja. En nou, ik weet dat er veel kritiek ook kan zijn op de NPO, maar het is uiteindelijk toch ook wel iets om voor te strijden. En deze serie bijvoorbeeld is helemaal gemaakt met dank aan de NPO. En het is toch iets, zeker met de verkiezingen die net zijn gewonnen door iemand die het niet zo heeft op de NPO, is het toch wel iets wat we niet for granted moeten nemen. Dat realiseer ik me ook wel. Dat het ook wel, dat het iets is waar we best wel blij mee mogen zijn. En ik hoop heel erg dat door dingen te maken, dat ja, dat ik ook mijn eigen generatie daarmee bereik. Ja, ik vind het wel mooi dat je dat zegt. Want je hebt ook wel artikelen geschreven over hoe jongeren nieuws consumeren. En er zijn werelden die wij als NPO, en dan zeg ik, noem ik even NPO wij. Ik werk ook voor een omroep verbonden aan NPO. Niet bereiken. Hoe belangrijk is het om te innoveren op dit soort platforms? En verhalen op een andere manier te vertellen? Ik weet niet of innoveren aan zich belangrijk is. Maar ik denk wel dat je met je tijd moet meegaan. Ja. Dat dat belangrijk is. En dat je dus niet, ook als NPO, niet iets voor een selectieve groep mensen moet maken. En ik geloof wel dat een jongere generatie minder goed bereikt wordt door de NPO. En dat is wel echt een probleem, vind ik. Waarvan akte? Dan is er bijna nog, ja, eigenlijk nog maar één ding. Jou bedanken voor dit gesprek. Maar niet voordat ik de tegel... Ja, de tegel. Ja, ik durf het bijna niet te zeggen. Heb je inmiddels iets? Ja, ik weet het. Ik heb een slogan. Het is een tegeltjesluis uit. Het is Democracy Dies in Darkness. Ah, ja. Is dat niet Washington Post? Washington Post, inderdaad. Ja, daar hebben, die hebben we heel vaak als leuze gebruikt tijdens het maken van deze serie. Omdat alles wat in het donker gebeurt is niet goed. Vinden we dan niet goed voor de democratie. Dus Democracy Dies in Darkness, dat wordt hem. Waarvan akte. Mea Dols de Jong, ontzettend bedankt voor jouw aanwezigheid in Kunststof. En heel veel plezier met al je nieuwe avonturen. En hopelijk nog heel veel films voor ons. Dankjewel. Wij gaan afscheid nemen, zometeen in 5 dagen. De gele bus die staat vanavond in Zwolle en gaat over de hoge werkdruk van lokale politici. Hoofdgast is voormalig raadslid van de gemeente Zwolle, Wietse de Boer van de ChristenUnie. De presentator is Jo van Egmond. Wij zijn er morgen weer met Kunststof. Dank. Oh ja, en vanavond aflevering 2 op NPO 2 van Niemand die het ziet. Hoe kan ik dat nou vergeten? Sorry. Dat is oké. Okay. 8:30. 8:30. Hartelijk dank, mevrouw Dols de Jong. Onze ogen zijn open. Wijd open. Morgen in Kunststof, de slag om Florida. Met de man die opduikt zodra de Amerikaanse verkiezingen in aantocht zijn, Ilko Bos van Roosendaal. NTR. Speciaal voor iedereen. Ster. Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Management Boek de specialist. Al 25 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile. Woningen worden steeds kleiner, terwijl ruim leven voor iedereen belangrijk is. Dus je besluit om op te gaan ruimen. Maar waar begin je? Onze ruimteadviseur helpt je kiezen. Thuis bewaren of bij Allsafe. Boek je afspraak gratis en snel op allsafe.nl. En ontvang korting tot wel 50%. Allsafe. Geeft ruimte. Beleg bij Bridgefund en ontvang tot 5,25% vaste rente. U slaapt als een blok, maar uw partner helaas niet. Gelukkig hebben wij altijd een oplossing voor snurken en slaapapneu. Ruisdaal Slaapkliniek. Wakkere aanpak, betere slaap. Hallo, met Vodafone Business. Ja, hallo. Ik heb een vraag over mijn zaak. Mm-hmm. Een medewerker wil een tijdje op locatie gaan werken met onze nieuwe planningstool. Werkt gewoon. En dan wil je natuurlijk ook niet gehackt worden. Werkt gewoon. Want samen kiezen we in ons internationale netwerk de beste digitale oplossingen die jouw bedrijf helpen slagen. Together we can. Vodafone Business. Op ruisdaalslaapkliniek.nl leest u waarom onze zorg vrijwel altijd vergoed wordt. Het kopen en verkopen van 7,5 miljoen tweedehands boeken heb je zelf in de hand. Download de app van boekwinkeltjes.nl. Hey, wakker worden! Lig je nog te slapen als het om sparen gaat? Bij NIBC ontvang je 3% rente als je je spaargeld 1 jaar vastzet. Open nu een gratis rekening op nibc.nl. Ruitschade 's avonds? We zijn 24/7 bereikbaar. Opgelost. Autotaalglas. NPO Radio 1.